أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Evet. ولما فرغ المصنف من بيان الحال حال بيانده fare oldu bitirdi ve ma huvel aslu fihi vel fer'u asıl ve fer olanları da beyan etti halde değil mi? Şimdi şer'a fi beyan et temyizi. Temyizi beyan etmeye başladı şimdi. Şimdi temyizi bize beyan et temyizu temyiz dedi bak. Buna aynı zamanda tebyin deniyor, tefsir deniyor, mümeyyiz, mümeyyiz, mümeyyiz. Tamam, bu isimler de veriliyor yani. Peki, şimdi temyizi zikrediyor yani. Şimdi niye peki hemen halin peşine temyizi getiriyor? Çünkü beyan etmekte her ikisi ortaktır. Beyanda ortaktır. Hal neydi? Ma yübeyyin heyetel fa'ili evil mef'ulü bi lafzan ev ma'ne. Değil mi? Peki temiz nedir? O da yübeyyin. Ma yerfa'ul ibhamel müstakirra an zatin mezkûretin ev mukadderatin. Tamam. O zaman da ikisi de beyan ediyor. Ama aradaki fark nedir? Temiz li beyani zati mezkûreten ev mukadderatin. Mezkûr veya mukadder olan zatı beyandır. Hal ise li beyani sıfeti. Tamam mı? Vel halu hal ise ne içindir? Li beyani sıfet. Câene Zeydun. Zeyd bana geldi. Keyfe. Keyfe. Keyfe câe. Rakibe. Tamam. Rakibe. Binitli olduğu halde. İkincisi. Bazı temiz vardır. Temiz vardır. O halde olabilir. Tabe Zeydun. Farisen. Tabe Zeydun. Hale kemri. Farisen. Farisen temiz de olabilir. Halde. Olabilir. Onun için hemen irtibat bulunduğu için hal bahsinin peşine temyizi getirdi. Et temyizu kelimesi burada ne olabilir? Bir, haberi mahsup müfteda olabilir. Minel mensubati mensuplardandır. Et temyizu temyiz veyahut da ve minel mülhekati bil mensubati. Mensubata mülhek olanlardan bir de et temyizu temyiz. Veyahut da müptedası mahzuf haberdir. Müptedası mahzuf haber. Nasıl oluyor? O zaman temiz nasıl haber? Bir muzaf takdir edeceğiz. Hâzâ bu şimdi sana zikredilecek olan şey beyanut temyizi. Temyizin beyanıdır yani. Tamam. Her iki tevhile göre de mâ yerfe'ul ibhâmet terkibi ne oluyor? Mahzup müptedaya haber oluyor yani. Hüve o nedir? Hüve o yani temyiz. Ma yerfe'u el ibhame el müstakirra an zatin mezkûratin ev mukadderatin. Tamam. Anlaşıldı. Evet. Şimdi metin. Et temyizü temyiz ma o isim ki yerfe'u kaldırıyor el ibhame ibhamı. Öyle ibham ki el müstakirra müstakir sabit olan İbhamı kaldırıyor. Tamam. Müstakir. Karar kılmış, yerleşmiş, sabit olan. Neyden? An zatin zattan. Öyle zat ki mezkûratin mezkûr olur. Nasıl? Efendim mezkûr zat ne? İşrûne 20. Ne cihetinden? Dirhemen. Dirhemen. Mukadder olur. Tâbe zeydun ilmen. Tâbe zeydun nefsen. Tabi şey-ü Zeyd'in demektir. Zeyd'in bir şeysi hoş oldu. O şey de ne? İlmi. İlme yani. Tamam. Evet. Dedik ki buna tefsir de deniyor. Tebyin de deniyor. Mümeyyiz deniyor. Niye mümeyyiz deniyor? Çünkü mütekellimin muradını temyiz ediyor. Açıklıyor. Onun için mümeyyiz deniyor. Fetih de caizdir demişler. Tamam mı? Fetih oluyor. Çünkü mütekellim tarafından o ne yapılıyor? Onunla temiz yapılmış oluyor yani. Onunla temiz yapıldığı ne? Mümeyyiz yani. Temiz kılınmış o. Tamam. İkisi de olabilir. Yani ne demek? Temyizü temyiz nedir? Ma yerfe'ul ibhame. Ma o isim ki yerfe'u kaldırıyor. neyi kaldırıyor? El ibhame, efendim, kapalılığı kaldırıyor. Ma yerfa'u, kaldırıyor. Mahsup ne haber? Hüve o. Ma dedik şimdi. Ma. Ma deyince ne demek? Yani el ismüllezi. Ma mevsule yani. El ismu isim. Ellezi o isim ki marife getirince ne anlaşıldı? Demek ki buradaki ma nedir? Ma-i mevsule yani. Tamam. Çünkü ma-i mevsule olsaydı ismun derdi o zaman. İsmun. Yerfa'u kaldırıyor neyi? El ibhame. Bu da ne oluyor? Evet. Evet. Şimdi tabi burada yani ma-i mevsufe almak da mümkündür. Ama şarih öyle almadı yani. Tamam mı? Şarih nasıl aldı bunu? Ma-i mevsule olarak aldı. Yoksa ve yecüzü en yeküne mevsufeten. Yani o ma'nın mevsuf olması caiz. İlla enne şariha iktasara alil evvel. Yani. Mevsule olmasıyla iktisar etti. Yani. Yerfa'u kaldırıyor el ibhame. İbhamı kaldırıyor. İbham dedi şimdi bak. Müpemliği kaldırıyor, kapallık. Vahteraze bihi. Vahteraze sakınmış oldu. Neyle? Bihi, bihi, bi kavlihi yerfaul ibhame. Bu sözü söylemekle kaçındı. Neyden? Anil bedeli, bedelden kaçındı. Yani bi aksamihil erba'a. Bedelin dört kısmı. Bedeli kül, minel kül, bedeli bad, minel kül, bedeli işlem, bedeli galat. Hepsinden kaçınmış oldu. Niye? Fe innel mubdele minhu. Çünkü mübdeli min. Kendisine bedel yapılan fi hükmü tenhiyeti. Yani fi hükmü izaleti yani. İzale hükmündedir yani. Tamam. İzale hükmündedir. Ne demek? Tenhiye, arındırılma hükmündedir yani. Câe ehuke zeydün. Câe zeydün demektir yani. Ehuke mübdelin mi? Yok. Çünkü el maksudu bil bedel. El maksudu kast edilendir. El bedelü bedel nedir? Hüve o. El maksudu bin nisbeti. Dün el metbu. Metbu değil, bedelin kendisi kast ediliyor. Anlaşıldı? Evet. Evet. Fe o bedel leyse değil yerfa'u kaldırıyor el ibhame. İbhamı kaldırıyor değil ki. Neydi an şeyin? Bir şeyden ibhamı kaldırmakta değil. İbham kaldırmıyor. Niye? Çünkü orada bir ibham yok ki kaldırsın yani. Ca'eni ehuke, bana senin kardeşin geldi. Kardeşinden beter Zeydün Zeyd. Ehuke de bir ibham yok. Ama ne var? Ondan iraz ediliyor. Zeyd söylenmiş oluyor yani. Belhüve, bilakis bedel dediğimiz şey nedir? Terkü mübhemin. Mübhemin terk edilmesi. Yani burada müphem derken müphem olmaya da bilir ha. Değil mi? Müphem olmayabilir. Terki müphem. Müphem. Ehuke'de bir müphemlik yok ki. Senin karşı. Yani maksut değil yani. Maksut değil. Değil mi? Maksut olmayan terk ediliyor. Maksut olan murad ediliyor yani. Terki müphemin. O müblelüm mi? O terk ediliyor. İraz ediliyor ondan. Vazgeçiliyor ondan. Yani kastedilmiyor. Nisbette o kastedildiği yok. Cani ehuke demek istemiyor adam. Cani zeyd demek istemiyor. Ehuke'yi söylemiş ama zeyd ondan ne yapmış? Bedel getirmiş yani. Çünkü bedel terkü mübhemin. Mübhemin terk edilmesidir. Yani murad olmayanın terk edilmesidir. Ve iradetü muayyenin muayyenin yani bedelin murad edilmesidir. Bedeli tarif ederken ne diyorduk? Tabi'un maksudun bin nisbeti dünel men. Metbu değil. Nispetle kastedilen tabidir bedel. Ve hul bedel. Çünkü liyennev yuradu ve yuksadu fin nisbeti yani. O nispette kastedilen. Ve lihada kâne muayyene. Onun için muayyen odur yani. Maksud olandır yani. Maksud. Yani maksut var, gayri maksut var. Gayri maksut bırakılıyor. Maksut olan murad ediyor. Ama şeyde temizde öyle bir şey yok ki. Temizde mümeyyiz. Müphemdir. Mümeyyiz onu ne yapıyor? Ortaya koyuyor. Açıklıyor yani. Dolayısıyla ma yerfaul ibham deyince bedelden ne yapmış oldu? Kaçırmış oldu. Öyle ibham ki el müstakirra Bu el müstakirra kelimesi ismi faildir. Tamam mı? İsmi faildir. Min istakar. İstakarra, yestakirru, istikrarın fe müstakir. Onun için bak neyle tefsir ediyor? Ey yani es-sabite rasiha. Es-sabite, sabit olan er-rasiha, kökleşmiş, yerleşmiş. Nerede? Fil ma'nel mevdu'i lehu. Mevdu olan lafızda değil. Mevdu'u leh olan mı? Öşrüne de bir kapalılık yok ki. İşine girme demek yani. İşrine lafzında bir kapalılık var mı? İşrine açık, okuyorsun, anlıyorsun. Ama işrine'nin mevdule olduğu manada ne var? Kapalı. 20 nedir yani? 20'den murat ne? Dirhem midir, koyun mudur, atan mıdır, nedir? İşrune dirhemen, işrune rek'aten dedim mi ne yapıyor? Kapalılık oradan izale oluyor. Hı. Şimdi işrin lafzının kendisinde ibham var mı? Yok. İbham nerededir? İbham işrune lafzının vaz edildiği manada. Konduğu manada. O da nedir? Ma'dudat. Ma'dudat. Yoksa işrune dendiği zaman biz bunda 20'yi anlıyor. Ama 20 ma'dudat nedir yani? O adetlenen 20 ile sayılan nedir yani? Tamam mı? Mesela indahu işrune dendiği zaman indahu işrune. Bize onun yanında 20 var. 20'yi anladık ama o 20 tane olan ne yani? 20 nedir? Değil mi? Yani burada hangi cinstir yani? Ma'dudat nedendir? Bu anlaşılamıyor. Onun için dirhemen diyorsun. Aa, anlaşıyorsun. Aa, demek bunun yanında dirhem cinsinde olan bir şey var. Yani 20 tane dirhem var. Evet bak. Mevdu'u leh olan manada. Ama dikkat et, bu kayıt çok önemli. Min haytü innehu mevdu'un lehu. Mevzu'un leh. Kendisine konulduğu mana haysiyetiyle onda kapalı mı? İçabında ne olabilir? Müstamel olduğu manada kapalılık yok kullandığı yerde. Ama mevdu'u leh olması haysiyetiyle ne var? Kapalılık var. Anlaşıldı? Orası önemli şimdi. Onu izah edecek zaten. Min haythu innehu şu haysiyetten ki o mevdu'u leh, tamam mı? O mevdu'u leh, yani o lafzın konmuş olduğu mana mevdu'un lehu. La bi hasebil isti'mal diyor. Bak isti'mal itibariyle değil. Konulmuş olduğu mana itibariyle orada var olan bir kapalılık. Anlaşıldı? Fe innel müstakile. Şu izah edin. Fa tefsiliyedir. Fe innel illetini anlatıyor. Yani. Niye sabit dedin buna sen? Sabit niye dedin? Ne sabitle tefsir ettin müstakil? Müstakil cami hazretleri ne dedi? Es-sabite rasiha dedi değil mi? Muhkem, yerleşmiş, mütebadir olan zihne gelen bir kapalılık var. Efe'innel mi? Bu ta'lil yani. Ha. Ve innema fesserna bis-sabiti. Böyle takdir ediyorum. Ve innema fesserna bis-sabiti. Sabitle tefsir ettik onu müstakirri. Fe'innel müstakirra. Çünkü müstakir olan ve inkâne bihasebil lugati ve inkâne bihasebil lugati. Lugat açısından olsa da hüve o damir fasıl hüve o es-sabite. O sabit olsa da mutlak olarak yani. Tamam mı? Yani ister o vad'i mana olsun, ister isti'mali olan mana olsun. Evet. Ve inkâne bihasebil lugati. Lugat itibariyle o müstakir. Hüve sabite, bak sabit demektir. Hüve o sabit. Müstakir ne demek? Karar kılmış, yerleşmiş demektir. Ama mutlakan. Mutlak olarak. Ya sen sabit dedin şimdi buna. Değil mi? Müstakir sabit olan. Mutlak olarak sabit. Mutlak olarak sabit olan deyince ister bu mana vad'i olsun, ister isti'mali olsun. Halbuki biz neyi konuşuyoruz? Min haythu innehu mevdu'un leh. Değil mi? Min haythu innehu mevdu'un leh. Mevdu'un leh olması itibariyle konulmuş olduğu manada bulunan kapalılık diyoruz biz. Lakin mutlak yani kayıtlanmamış olan munsarifun. Yani bir şey kayıtlanmadığı zaman munsarifun ilel kamili. Kamile munsarıftır. Oraya gider. Kamil olanına gider. Munsarifun ilel kamili, munsarifun ilel kemali. Kemale munsarıftır yani. İtlak özürlendiği zaman mutlak nereye gider? Kemale sarf edilir yani. Tamam, musarrafın sarf edilir ilel kamili kamil olana. İlel kemal. Şimdi bu müstakir dediğin zaman da müstakir sabit olandır. Mutlak olarak sabit olan. Yani ister vad'i itibariyle ister istimali itibariyle var olan demektir. Ama istimali olan arizidir. Asıl olan nedir? Vad'i olan. Peki. Ve o kamil olan ibham nedir? Kamil olan ibham. Kamil kapalılık el-vad'iyyü, vad'i olandır. La değil, el-ibhamul istimaliyyü. İstimalde meydana gelen ibham değil yani. İstimal itibariyle meydana gelen ibham değil. Hangi ibham kastediyoruz? Mevdu'u leh olan ibham. Vahtereze bihi, yine kaçırmış oldu. Vahtereze bi kavlihi, bi kavli el-müstakir. Musannifin müstakir demesiyle musannif kaçındı. Neyden? An. Anil ibhami el gayril müstakir yani. Gayri müstakir olan ibhamdan kaçındı yani. İstikrar karar kılmamış, yerleşmemiş, sabit olmamış. Yani vadı itibariyle, tamam, vadı itibariyle bir ibham yok. Ama o mevdu'u leynin taaddüdünden meydana gelen, tevellüt eden bir ibham var. Yani bir müşterektir. Birçok manaya konmuştur. İştirak-ı manevi vardır onda. Mesela ayın lafzı gibi. Hangisi murattır yani? Orada müstakil bir kapalılık yok. Gayr müstakil bir kapalılık var. Anlaşıldı? Örneğin bak. An-nahvi. Ra'ytu aynen cariye. Bak. Ra'ytu aynen cariyeten. Bak şimdi. Aynen cariye. Akan bir pınar. Ra'ytu gördüm. Aynen cari. Akıcı bir pınar gördüm. Feyne kavlehu cariyeten. Bak cariyeten kavli sıfetun. Feyne kavlehu. Bu sanırım kavli. Hangi kavli? Cariyeten. Terkipte vak olmuş. Ne? Sıfat. Yerfu kaldırıyor el-ibame. Kapalılığı kaldırıyor. An kavlihi aynen. He? Aynen sözünden kapalılık kaldırıyor. Ama ellezî lem yekun fîhâ vada'an. Ellezî lem yekun fîhâ. Onda yok ki vada'an. Vada itibariyle bir kapalılık yok. Bel isti'mâle. İsti'mâl itibariyle bir kapalılık var. Değil mi? Lakinnehu. Fakat o ibham, yani ayın lafzındaki ibham, gayru müstakirren bihasebil vada'i. Vada' itibariyle orada sabit olan bir ibham yok. Niye? İbham nasıl olsun? Vada'an, o konulduğu mana belli. Muayyen. İbham yok orada. Bel neşe'e. Bilakis neşet etmiş, hasıl olmuş, meydana gelmiş o ibham. Nerede ibham meydana gelir? Fil isti'mali. Yani bu lafzı isti'malinde. O manada mı kullanıldı? Bu manada mı kullanılır? Konulmuş olduğu manalardan hangisindedir? Cariyeten gelince pınar manası olduğu ne yaptı? Ortaya çıktı. Neden dolayı? Bi'itibari taaddudil mevdu'i lehu. Konulduğu mananın taaddüde itibariyle. Yoksa konulduğu manada bir ibham yok. Cariye, yani ayn demek göz demektir. Ayn demek pınar demektir. Ne gözde ne pınarda bir kapalılık yok konu. Ama 20 dediğin zaman 20'de ne var? Kapalılık var. Mağdudatı itibariyle nesi var? Hangisidir yani? Mağdudatının cinsine. Anlaşılmıyor. Tamam. Yani ne kastediyor burada? Yani ennel ibhame fihi leyse bi aslil vada'i. Aslı vada itibariyle değildir. Niye? لِيَنَّ الْوَضَعَ اِنَّمَا وَضَعَهُ لِمَعْنًا مُعَيَّنٍ. Muayyen manayı onu vaz etmiş yani. Vadı, lafzı vaz eden onu muayyen manaya koymuş. Anlaşıldı. Peki. وَكَذَا. Aynı şekilde ne demek? Tefsir edelim. كَمَا وَقَعَ الْاِحْتِرَازُ بِهِ الْاِحْتِرَازُ بِهِ El-ihtirazu sakınmak bihi, yani bi kavlil musannifi el-mustakir. Mustakir sözüyle ihtiraz vakı olduğu gibi anil ibhamil hasili an taaddudil mevdu'i lehu kezalik yakavu. Kezalik aynı şekilde yani yakavu vakı oluyor bihi bi kavlil musannifi el-mustakir. Musannifin el-mustakir demesiyle vakı oluyor. El-ihtirazu sakınmak. Yani onlar da temyizin tanımına girmiyorlar. Nereden sakınmak hasıl oluyor? An evsafil mübhemati. An evsafi esma-il mübhemati yani. Tamam. Mübhem isimler var ya, esma-i işaret gibi. Esma-i işaret ne oluyor? Ona sıfat geliyor. O sıfatlar da esma-i işareti gibi mübhemliği kaldırıyor. Temiz midir? Hayır, temiz değildir. Tamam? Temiz değildir. Çünkü onların mevdu'iyle itibariyle kapalılık yok. Müstamel fi olduklarında şey oluyor, kapalılık oluyor yani. Tamam? Anlaşıldı. An evsafi, oraya esmayı murad ediyoruz yani. An evsafi esma-il işareti. Sizde belki de yoktur o. Değil mi? Yok. An evsafi esma-il mübhemat. Şey de var, işte kayıt da var. Mübhem isimlerin vasıflarından da ihtiras ne yapmış oluyor? Gerçekleşmiş oluyor. Nasıl yani? Örnek ver. Nahu. Hâzâ er-racul. Er-racul burada sıfat. Ve hâzihi el-mer'atü. Ve hâzihi el-mer'atü. Şu kadın. Hâzâ er-racul şu adam. Şimdi er-racul, el-mer'e orada hâzihiden, hâzâ'dan kapalı kaldırıyor mu? Kaldırıyor. Sıfattır ama o. Temiz. Değil. Niye? Çünkü orada müstakir olan bir ibham yok. Anlaşıldı? Çünkü biz sabit olan kapalılığı kaldıran temizdir diyoruz. Burada yani ismi işaretlerde sabit olan bir ibham yok. Yani hocam. İstimalde evet. Bazen kapalılık olur, hâzâ'da bazen olmaz. Yani bunların ibhamı yani. İstimal itibariyledir. Öyle vada olmayacak yani. O kapalılık hiç kalkmayacak ondan. Vada itibariyle ibham olması lazım. Yani olmaz. Konuluş itibariyle. Şimdi hâzâ diyelim, hâzâ'da var bir kapalılık, hâzâ racul dediğim bir şey oldu. Er-racul ne yaptı? Kapalılık aldı. Ama hâzâ'daki o istimal itibariyle kapalılık mıydı? Hâzâ ne yani? Er-racul dedi. Yoksa hâzâ'nın vada itibariyle külli bir mefhuma vaz edilmiştir. Külli mefhuma. Müşari ile içindir yani. Belli manası. Kapalılık yok. Ya bak onu diyor ki Şari Hazretleri. Fe inneha mübhemetün isti'malen. La vada'an. Anlaşıldı? Fe inneha mübhemetün. İsmi işaretler mübhemdir. Ama isti'malen. La vada'an. Vada'an değil. Vazı itibariyle değildir. Halbuki biz ne dedik? Min haytü innehu mevdu'un leh. لِأَنَّ اَسْمَاءَ الْاِشَارَةِ işaret isimleri مِنْ اَقْسَامِ الْمَعَارِفِ marifeler kısmından, marifelerine de muayyen. Değil mi? O zaman ibham yok. İbham ne itibariyle oluyor? İstimal. Peki. نَهُ هَذَا الرَّجُلُ Evet, هَذَا الرَّجُلُ وَهَذَا الْمَعْرِفِ فَاِنَّ izah ediyor bak. فَاِنَّ لَوْضَ هَذَا Mesela, umethir leke mesela, ben sana bir örnek olarak vereyim. Haza lafzını ele alalım. İmma ya bu haza, dikkat et. İmma ya bu haza nedir? Mevdu'un li mefhumin külliyin. Mefhumu külli için vaz edilmiştir. Mefhumu küllisi nedir? Muşari ile kendisine işaret edilen. Yani ne demek? Ma yaslehu lil işareti bihaza. Hâzâ ile kendisine işaret etmeye elverişli olan demektir. Tamam. Anlaşıldı. لِمَفْهُومٍ كُلِّيٍ Mefhumu külli için mevzudur. Ama ne şartıyla? Bir şartı istimalihi, o hâzânın kullanılması şartıyla. Nerede? فِي جُزْئِيَّاتِهِ Yani فِي جُزْئِيَّاتِ الْمَفْهُومِ الْكُلِّيِ O külli mefhumun fertlerinde. Er-racul de nedir? Kendisine işaret edilebilecek bir şeydir. O da müşarın ile olabilir. Yani mesela hayvanın atığı düşün şimdi. Hayvanın atık dediğimiz zaman idrak kabiliyeti olan canlı dedik mi? Bu mefhumu küllidir. Hayvanın atık öyle değil mi? Mevdu'un li mefhumin külliyin. Ve hu el insan, o da insandır. İnsan dediğimiz zaman bu nerede kullanılıyor? İnsanın fertleri var. Nedir o? Zeydi, Bekir, Amr, Racul, İmra'e. Aynı şekilde. Hazar lafzı da ne yapılmış? Mefhumu külli için vaz edilmiştir. O müşanneti veya işaret etmeye elverişli olan için konulmuş. Yani bu haza o külli mefhumun fertlerinde kullanılması şartıyla İşaret etmeye elverişli olan da kullanılıyor yani. O zaman istimal itibariyle hangisidir? Hâzâ bu, hâzâ bu, muşâr-ı ileh ne yani burada? Hâzâ bu, Bakıyorsun nedir, işaret edilen ne? Değil mi? Hâzâ vâdî itibariyle bir müphemlik yok onda. İşaret esma vûdâ li muşâri ileyhi demek. Muşâri ileyhi için vaz edilmiş lafız. Ama kime işaret ediliyor? Neye işaret ediliyor? Dolayısıyla yani buradaki kapalılık, ibham nerede olmuş oluyor? İstimal itibariyle, vâdî itibariyle olmuyor. Anlaşıldı. Yani neye işaret ettin yani sen onunla? Hâdel racul mudur? Hâdel gulam mudur? Hâdel feres midir? Hâdel hacer midir? Değil mi? Bu. Ya böyle cüz'iyatında kullanılması şartıyla külli mefhuma vaz edilmiştir. Evveyatta mevdu'un li külli cüz'iyyin minhu. Her birine vaz edilmiştir. Hâda. Hâda ne içindir? Ma vud'a, ma o isim ki vud'a vaz edilmiş, li külli cüz'i, her bir fert minhu, o mefhumu külli'de her bir fertte vaz edilmiştir. O zaman gene kapalılık yok ama hangisine? Hangisine istimal ettin bunu? İstimalde ne var? Kapalılık var. Dolayısıyla feynun mevdu'un fi hadil emsileti lir racül ve mevdu'un li gulam bi vadin ahar ve lil feres bi vadin ahar ve lil hacer bi vadin ahar. Tamam? Velil kalem bi vadin ahar. Git. Evvela ibhame fi hâza fi hâzel mefhumil külli. Mefhumu küllide bir ibham var mı? Yok. Min haythu innehu mefhumun külliyun. Mefhumu külli. Mefhumu külli olması itibariyle onda bir kapalılık yok. Yani min haythu huve huve. Mefhumu külli neyse o. Onda bir kapalılık yok. Peki bu yani o tek bir şeydir ha. Mefhumu külli dediğin şey nedir? Nasıl ki hayvan natıkın mefhumu küllisi nedir? İnsan. Bunun muşareyle kendisine işaret. Ama kimdir o? İşaret edilen. İşaret kendisine yapılmaya elverişli olan şey ne? Gulam mı? Racul mu? Mer'e mi? Feres mi? Hangisi? Anlaşıldı. Nasıl ki işte insan nedir? Bir nevidir. Neyin nev'idir? Hayvanın natıkın bir nevisidir. Yani hayvanın nesidir? Nev'idir. Hayvan cinstir. İnsanın nesi? Nev'i. Hayvanın natıkı yani. Peki tamam. Mefhumu külli için vaz edilmişse tamam. Mefhumu külli de mefhumu külli olması haysiyetiyle bir ibham yoktur. Peki her bir ferde velâ ibhame fî vâhidin. Dedin ki hani imma mevdu'un li kulli cüz'iyyin, cüz'iyenin her birine, li kulli her bir cüz'iye vaz edilmiş minhu minel mefhumil külli, mefhumu külline her bir ferde vaz edilmiştir. Onda kapalılık var mı? Yok. Ve la ibhame eydan, mefhumu küllide ibham olmadığı gibi ve la ibhame eydan fi vahidin, yani muayyen. He? O muayyen bir fertte de yok ki min cüz'iyatihi, yani min cüz'iyatil mefhumil külliyi el mevdu'i leh. Mevdu'i leh olduğu o mefhumu külli cüz'iyatından her bir fertte de kapalı. Yani kel racül vel gulam, kel hacer vel feres, bunlarda da bir kapalılık yok. Peki kardeşim kapalılık ne? Belil ibhamu innema neşe'e lehu, yani li lafzı hâza. Hâza lafzı için ibham neşet etmiş. Nereden neşet etmiş? Min taaddudil mevdu'i lehu. Vaz edildiğinin taaddüdünden. Tamam mı? O çünkü racul olabilir mi? Olabilir. Feres olabilir mi? Olabilir. Gulam olabilir mi? Olabilir. Hacer olabilir mi? Olabilir. Taaddüd etmiş bak. Min taaddudil mevdu'i lehu. Yani bunu li külli cüz'iyyin dediğimiz zaman, her bir cüz'iye vaz edildiği zaman da ne oldu? Bir vazıla buna, bir vazıla ona, bir vazıla ona, bir vazıla ona, aynı ayın lafzı gibi oldu. Değil mi? Ayın lafzında ne yaptı? Cariyeten geldi. Onun mevzuleynin taaddüdünü ortadan kaldırdı. Ya ama o mevzuleynin taaddüdüne biz müstakil kapalılık demiyoruz ki. Gayri müstakil kapalılık. Anlaşıldı? Veyahut da bu ibham nereden neşet ediyor? Veyahut da el ibhamu innema neşe lehu min taaddudil müstamel fihi. Müstamel fih olduğu, kullanıldığının taaddüd etmesinden. Kullanılmış olduğu fertler var. Şimdi bu da mefhumu külliye vaz edildi. Mefhumu külliye vaz edildi dediği zaman O zaman bu ne yapacak? Müteaddit'te müstamel oluyor. Müstamel olduğu hangisidir? Orada kapı. Yani hangi açıdan bakarsan bak, Hazan'ın bizatihi kendisine ne yok? Kapalılık yok diyor. Tabi bu inde İbn-i Hacip'tir ha. İbn-i Hacip'e göre. Niye? Çünkü ismi işaret kendi nefsiyle tamamdır diyoruz. Kendi nefsiyle tamam olan şeydir nedir? İsmi müphem tamdır. Kur'an-ı Kerim'e bihada meselen, meselen nedir orada? Temizdir. Nereden temizdir? Hazadan. Bihada bunun ne cidden? Meselen. Kendi nefsiyle tamam oldu diyoruz. Kendi nefsiyle tamam olmasına nedir? İsmi işaret. Damiri müphem. Buna kendi nefsiyle tamam olan. İsim kaç şeyle tamam oluyordu? Beş şeyden biriyle tamam oluyordu. Ya kendi nefsiyle tamam olur, ya temvinle tamam olur, ya tesniyenin ürünüyle tamam olur, ya şibi ceminin ürünüyle tamam olur, ya izafetle. Kendi nefsiyle tamam olan da nedir? Ve derke fı damirin müphemi ve etmin işareti. Şeye göre, İmam Bir gibiye göre ismi işaret müphemattır. Temizle ne yapar? Açıklanır. Ama İbn-i Hacip kabul etmiyor yani. Şarih de onu kabul etmiyor. Tamam. Peki o zaman o meselen nedir orada? Meselen haldir onlara göre. Bihada meselen yani mümesselen yani. Temsil edilmiş olduğu halde bununla murat nedir? O kafirler dediler ki mâzâ erâdallâhu bihâdâ yani meselen. Öyle değil mi ayet? Evet. Mâzâ erâdallâhu bihâdâ meselen. Bihâdâ yani mümesselen. Hal yapıyorlar. Mesela temiz yaptın mı? O zaman hâdâ demek ki onda müstakil bir ibham var. Onu kapalı kalır. Ama şeye göre, İbn-i Hacip'e göre de. Anlaşıldı. Peki. Dolayısıyla yani ne, madem ki mefhumu külliye vaz edilmişse o zaman müstamel fi kendisinde kullanıldığı fertlerden dolayı bir kapalılık meydana gelir. Fehine idin yekunu ma üstü'mile fihi müteaddiden kullanıldı müteaddit oluyor. O zaman fehasalel ibham, ibham meydana geldi. Neden dolayı ibham meydana geldi? Min teaddudil mevdu'i lehu. Mevdu'leyin teaddüdünden. Yoksa min haydu ve mevdu'leh bir ibham bulunmadı. Öyleyse fetavsifuhu fetavsifuhu onun vasıflandırılması yani fetavsifu ismil işareti ismi işaretin vasıflandırılması ona sıfat getirilmesi vasıflandırılması neyle bir raculli raculli yani ismi mevsufun eliflamlı bir kelimeyle sıfatlanması eliflamlının ona sıfat vakı olması yerfav hadel ibham yerfav kaldırıyor neyi hadel ibhame bu ibhamı kaldırıyor. Yani hangi ibhamı kaldırıyor? Müstakir mi? Hayır. Yani neyi kastediyor burada ibhamla? El ibham el hasile min taaddudil müstameli fihi. Tamam. Binaen alel evvel. Mefhumu külliye mevzudur dersen müstamelindeki taaddüdündeki kapalılığı kaldırıyor. Veyahut da her bir ferde konuldu dediğin zaman mevzu lehinde bir kapalılık var. O mevzu lehindeki İstimalde yani mevzu lehinde kapalılık var. Dolayısıyla o mevzu lehindeki ne yapıyor? Kapalılığı kaldırıyor. Ama la. Hayır bu. Racul. Kaldırmıyor. La yerfu el ibham el vaka'a fil mevdu'i lehu min haythu innehu mevdu'un leh. Mevzu leh olması itibariyle konulduğu manada vak olan bir kapalılığı kaldırmıyor. Konulduğu manada çünkü ne yok? Kapalılık. Yok, konulduğu mana ya mefhumu küllidir, onda kapalılık yok. Veya o mefhumu külliğin cüzlerinden, fertlerinden her birine mevzudur. Onda da ne yok? Kapalılık yok. لَيَنَّوْ لَا اِبْهَمَ ف۪يهِ مِنْ حَيْثُ الْوَضْعِ وَضَعْ itibariyle onda bir kapalılık yoktur. Kema arafta yani. Anlaşıldı. Çünkü ref nedir? Ref, kaldırmak, mevcut olanı. Bunda mevcut değil ki ibham kaldırsın yani. Öyle değil mi? لَنَّ الرَّفْعَ بَعْدَ الْوُجُودِ Vücuttan sonra وَهُوَ o ise لَيْسَ بِمَوْجُودِ Burada müstakil bir kapalılık yok. Ve keza yine sakınmış oldu Musannif Hazretleri yani كَمَحْتَرَزَ بِهِ عَنْ نَحْفِ رَأَيْتُ عَيْنًا جَارِيَةً وَاَنْ صِفَةِ الْمُبْهَمِ yani müphem sıfatın temizin içine girmesinden yine aynı şekilde İştiraki manevi olan bir lafızda sıfat geldiği zaman da ondaki ibhamın kaldırılması, mevsuf olması durumunda kapalının kaldırılması, bu da temyize girmedi. Bunlara ne yaptı? Sakındı. El müstakil kaydıyla, değil mi? Kema ihtaraza bihi, nasıl ki sakındı, an nahvi ra'aytu aynen cariyeten. Ayın girdi, yani o cariyeten temiz mi oldu? Ay sıfat oldu. Yine hâzer racülde er racül temize girdi mi? Girmedi. Ne oldu? Sıfat oldu. Bunlar girmediği gibi kezalik yakav el ihtirazu bihi el müstakil kaydının getirilmesiyle, yani Musannif Hazretlerinin yerfu'l ibhamel müstakir demesiyle ihtiraz vakı oluyor. Kaçınma meydana gelmiş oluyor. Neyden? An atfil beyani. Atfı beyandan da kaçınmış oluyor. Atfı beyan da izah ediyor. Demek ki makabindeki müphemdir. Müphem olduğu için. Ama atfı beyan temize giriyor, girmiyor. Nasıl sıfat girmedi? Değil mi? Edebimedi. Müşterek lafta sıfat geldiği zaman da o sıfat temiz mi dedik? Hayır sıfat. Ondan sonra söyle. O zaten şeyle çıktı. Yerfa'l ibhameyle çıktı. He, onunla çıktı. Müstakirle beraber. Hala çıktı ismi. El müstakirden dolayı, değil mi? Evet. Aynı şekilde çıktı. Ne? İhtiraz vakı oluyor yine. An atfil beyan, atfil beyandan. Ellezi huve fî misli kavlik ekseme billahi Ebu Hafs'ın Umar'u. Ekseme billahi Allah'a yemin etti Ebu Hafs'ın, Ebu Hafs Umar. Bunun tersini de yapabilirsin yani. Burada önce künye zikredilmiş, sonra isim. Tersini nasıl yaparsın? Ca'en Yakubu, bana Yakup geldi. Kimdir Yakup? Ebu Yusuf'e. Ebu Yusuf, Ebu Yusuf. Feinne külle vahidin, her biri hangisinden? Min Ebi Hafs'ın ve Umar'a. Ebi Hafs olsun, Umar olsun. Bunlar mevdu'un li şahsın muayyenin. Bunlar şahsın muayyene. Belli bir şahsa vaz edilmiş. Yani kadvu dua küllü vahidin minhuma lizatin muayyenetin. Muayyen belli bir zata vaz edilmiş. Ebu Hafs kimdir? Müsemması belli. Ömer kim? Müsemması belli. Bunlar ne Ebu Hafs'ta ne de Ömer'de bir kapalılık yok. Mevdule itibariyle var mı bir kapalılık? Yok. La ibhame fihi. La ibhame, ibham yoktur fihi onda. Mesela Ebu Hanife Numan. Ebu Hanife belli zattır. Müsemması belli. Numan. Numan kim? Ebu Hanife. Numan bin Sabit. Değil mi? Her biri yani belli şahsı var. Yakup, Ebu Yusuf. Yakup kim? Ebu Yusuf. Ebu Yusuf kim? Yakup. Yani bunlar alemi şahstırlar yani. Mesela Ömer alemi şahstır. Öbürü künyesidir yani. Aynı. Emir Müminin Ömer bin Hattab'ın künyesi o. Dolayısıyla bunlarda la vad'an ve la isti'malen, bunlarda zaten kapalılık yok. Vaz'an da kapalılık yok, istimalen de kapalılık. Niye? La ta'abide fil mevdu'ilehu. Mevdu'ilehte taaddüt yok ki. Ebu Hafs'a hoş taaddüt yok. O da belli müsemması Hazreti Ömer'dir. Lakin ama şimdi peki Ömer izah etmedi mi? Değil mi? Ne diyoruz atfı beyana? Tabi'un ci'e li'izahil metbu'i. Metbu izah için getirilmiş. Tatadüzünde atfı beyan. He, atfı beyan. Bir şey izah. Beyan ediyor. He. Lakin o zaman şöyle, ancak ibham yok ama lemma kâne Ömer'u, ne zaman ki Ömer eşhere daha meşhurdur. Eşher burada ismi tafdil, bir mana mef'ul yani. Eşhere-i meşhur. Tamam mı? Min Ebi Hafs'ın, Ebu Hafs'dan daha meşhurdur. Niye? Hazreti Ömer o künyeyle değil, alemiyle meşhur olmuş. Yani Ebu Hafs'ta değil, Ömer. Değil mi? Muhalife de aynı şekilde. Ummandı, Ebu Hafs'ın. Zâle bi zikrihi. Zâle, zâil oldu bu. Bi zikrihi. Tamam. Zâle, zâil oldu bi zikrihi. Yani bi zikri Ömer. Ömer'i zikretmekle, ba'de zikri Ebi Hafs'ın. Ebu Hafs'ı zikrettikten sonra Ömer'in zikredilmesiyle. Peki şeyde de Ca'eni Yakubu. Yakup bana gel. Kim? Ebu Yusuf. Orada da alemi şahsıyla değil, künyesiyle ne yapmış? Yani künyesiyle meşhur olmuş yani. Ne kalktı? El-Hafa'u. El-Hafa'u el-Vaki'u fi Ebi Hafs'ın. Ebu Hafs'ta vak olan kapalılık, değil mi? Kapalılık, gizlilik zahir oldu, gitti. Neden dolayı ama kapalılık var? Niçin? Li ademil iştihar yani. Meşhur olmadığından dolayı o. Değil mi? Yani zâlel hafev nâşim min kevni gayre meşhurin. Mithle iştihar Ömer. Ömer'in meşhur olması gibi Ebu Hafs meşhur olmamış yani. La ya burada zahir olmuyor ki. El ibhamu el vad'iyyü. Vad'i bir ibham zahir olmuyor. Vad'i bir ibham yok çünkü. Vad'i bir ibhamın olmadığı yerde. Yani Ömer'i zikrettiğin zaman da Ömer'in zikredilmesiyle bir ibham ortadan kalkmıyor. Çünkü leyse fihi ibhamun vad'an ve la istimalen. Ne vad'an ne istimalen bir ibham yok ki hatta yerfa. Ya ta ki kaldırsın yani o. Değil mi? Yani böyle bir şey. Yani buradaki ibhamın neşet etmesi iştiharının, meşhurluğunun olmamasından. Yoksa başka bir şey değil. Ebu Hafs'ta ibham yoktu da Ömer meşhur olunca mübhem kaldı. Tabii. An zatin. Ehyeten. Değil mi?